la in qalat waxunul dem waxnako ne ko taliqni fasena ala hashrati ci fukk aw lam taqul jogi nak non nga koy baye ci xex bi te bañ ko jang ngay jang yow aw qalat te baye fi non bañ ko soppi aw qalat wala mu wax ko ne ko min sadaqi ci sama kyan kon su boba fa nisfuma kon ñeal nako genn walu la nga xamni baqiya des na manam su boko ni jigen da wax jikay ne ko fasema ci kaw fukk taliqni ala hashra dañ ko yamale qalihni ala hashra waaw bu ne ko taliqni ala hashra dañuy japp ni kon legui dañ ko sama cyan feti wo ci fukk te may ma sabat waaw su boba nak bu ko waxe lolou kon ganaw buñu genné fukk yi cyan nga da dess cyan nga ko xaj ci digru mom jigen jamu genn walu bi jikal ci ko fasé ci ñeek yépp mom genn walu batay bu ne ko won taliqni ala hashrati bole ca min sadaqi qala ha jeex bu ko jefaliko won ne ko khali ni ala hashrati min sadaqi xam ko bon legi bu ci bole min sadaqi nak ne ko khali ni ala hashrati ci misal min sadaqi su boba ganna buñu genné fukk ci cyan nga la dess mom buñ ko xaye ci diggu momu genn walu gi ko defé nak jëkkal jiko fasé ci ñëpp yépp mo ngeen walu wa taqarrara sahna mom cyan nga bil waqti ci laal nga dafa wax ni nak bu fekké né goor gi xass na jotté jigen gi dañ ko ko mayé kon jigen ji mom na lepp cyan nga waaw bu sumi ko mom ci fukk té tuddu baatu min sadaqi je nga wax légui du ci dara du té mom bu ko fasé day melni jigen ji mom bolem cyan nga wol beuti ko jox ko ci fukk dong nak waaw ni la bëgg wax moy bu fekke ni wet xasnam manam dañ ko may jëkkeer ba jëkkeer wet ak mu bagal mu ne ko nak legi sunu ko lak man ci fukk su boba dañu japp ni cyan gi mom nako bagal legi bu sunu ko mom ci nonu ñu waxe ko jox dañ ko jox lepp cyanam wol beuti ko jëgge fukk jox ko fukk dong la la ci wara jox gor gu des mako mom ni wax na fa in khalahatu ala hashratin ba'dahu ay bahd al binay la wax walam taqul min sadaqi wahu sah min sadaqi bole ci koy tfala ha jamihu sadaq wa tadfahu al hashrat faqat wa yarjihu dal lel mom jeuker ji asdaqaha dem cyanina ko man ko xamni ya alamu dana xam bi hitqi ci gorem alayha ci mom fekene legi mom jeuker ji da cyané soxna ci ab jam bo xamni suko soxna ci mom rek mu daldi gore fi sasa ni ki koko day ku ko juru mba ko mu jur mba mu ko cyané jam bo xamné bayam la mba dom la mba maam la mba sutam la mba mbokam la su baba su ko jigen ji mom rek mu daldi gore fi sasa su baba nak bis bu wolgoti ko fasé ko te fek wit amut nga waras nako jox genn walu cyan mu jëkër gi kon su baba dañu sét genn walu xeymay jamba jambo be xamni xassal na gore ndax jëm jëmum gore na nopi kenn du dul ngor go ngir passé ni wax ni fa in halima dona ha fala yirji muhaliha manam bu fekkone ni mom ni jëkër gi mom dong mo xamal ni ki muy bëgg cyan soxna ci sa yu koy mom dal di gore ni jigen ji xamuko mom ya kon mom neena bu koy cyan mu dal di gore waye bu wol beuti ko fasé ba day te ñëk wét mom go amati genn walu cyan mom goor ndax mom koy jani xamal na ko ni bu koy bu ko jigen ji mom dal di gore ci jigen ji mu xam ko won waxal ndax lolu in nursidat ndem nangof na matum xelam wa suyu batte jugalef nako ci lenn señ ci aw mutlaqan wala mutlaqan lay doon in lam ya'lam ndem yeb ndem xamutul al wali kilifa ga ta'wilani ñaari degen ci mu dawana ñaari degen ñoñu ben ak moy in nursidat manam ñoñu dañu wax ne bu fekkee ne jigéen jooje ñu maye rachida la maanaam ku matum xel la ci soppandiku ci alalam su boobaa suñ ko cenee jaam boo xam ne war naa gore ci moom itam day gore rekk moom waaye nag bu fekkoon nekkutoon rachida xanaa dafa nekk safiha su boobaa kon moom suñ ko cenee ab jaam bu war a gore ci moom itam du tax jaam ba gore bi des nag moom dane dañ koy tënk ji kilifa ga bañ a xam rek su fekkee ne kilifa gi nga xam ne mooy kilifa jigéen ji war na ko ne moom kii buñ ko cenee jigéen ji tam day gore rek ndax jigéen ji mënu koo moom su baba buñ ko ci dañe itam tutax koka gore kon moy lim ne wa in halima dem yekna mom kilifa ga nona ha ci luddul jigen ja la bi xati kon du gore halaha war jigen ja kilifa gi mom bu xese xamne rek jam bi ñu bëgg ci ne jigen ji buñ ko ko cene rek mom mu gore way jigen ji mu fekk amna sax ñu ne man na ne wala khalimat xalen doona ha jere ko mom kilifa gi mom bu xese xamne rek jam bi buñ ko cene jigen ji faawu jam du gore ndax mu ko mom rek su baba mom du gore xamne kon jere doona man na rek wa in khalima lam yahtiq alayha walaw khalimat wa fi hitqihi nakana ci gore jambode amna ni war kilifa gi xawna ni yari wax wax bobu day dafa jappalo bi nga wax legi ndax biñu ne kilifa jigen ji bu xasse xamne jambi buñ ko defale soxna ci ak tian rek jambi dal di gore dañu wax ne kon mom buñ wax ne gore na ci kaw soxna sa ñak nak tianam ndax tianam gore na mune su boba nak ndax dañuy wax ni kon kilifa gi day mom legi mom lañuy momale jambi nga xamni ab jamam mo gore mo wara joxe mu tolok xaymay jamba muy ci nak jigen ja nga xamni su fekke ne lay gor ga fassena ci gannaaw ci ñeuk weet xayma jojje la ngi def ñaari xaj benn ba dem ci soxna sañ fassé benn bi dem ci ki fassé won lolu moy ba topé wax bi wax ni mom koko faawu day gore waye day melne dem ki fay ci bopam moko gorel de jigen je mom du ñak fa hala hitqihi alayhi yarjiu azwaju wa zawjatu alayhi bi qimatihi bi an tan wa ala khadamihi hal yakunu bayna azwajaini aw yakunu kulluhu li zawji wa alayhi laha nisfu qimatihi والقولان لك متفقان على خدمه حفقه عليها ومحلهما إن كانت بكرا أو صفيحة فإن كانت طيبا رشيدة حتق عليها ولو علم وليها من أمبوني كان دكور الجنغ مي مصيبون كلفة كن واو نخ نجي باي كن جامبو بني دفن جن جكرجي أكيم فسي منك سين دفن تبتاي نسيقكو am kon dañ wax ne lepp rek far jëkër jëk koy mom dagam fassé nako ñëk wéet kon day far mom lepp ben yoon ndax jigen ji mom bu momé ki da wara gore kon nu na jëkër ji mom momat ak jaamum leppum su baba na bu momé lepp jaam bay duté mu jox jigen ja genn walu xeymay jaamba ndax muy genn walu cën nga yaar wax yépp nak ma sé lañ ci né yag yag jigen ji mom kenn du ko wax né ko jaam bi day gore muy sa musiba mu yow nga ñak dédét ci kaw nak mom jigen ja mu nek bikru xit ba mu nek sofiha ku ñak matum xel waye bu fekke ab jeeg la bo xamne mom matum xel meune wé bopum su baba kat lu metti metti dañuy wax ne jam ba gore na muy musibam mom jigen ji te duko saña bañ ak don ci sax kilifa ga xamon nako tay ko tayato ko in jana ndem ton alhabdu jamba fi yedi fi ci loxol jeuker bi fala kalam kon deed wax la ho diko ñaan manam bu fekke ne mom jeuker ji dafa jël ak jam joxe ko cyan waye jam baang ci loxom batay ni jeubule guko lat mu ko jeubule dal jam bi ton cyan nit mu dag loxop cyan mba tanku cyan dañ koy wax ne ko yow jam bi cyan nga ko bagal dañ ko joxe gud waye momoko yow sa yoon nekul ci ni ñu wara def ci limu toñ ndax dañu wara fay toñ gi tuddé ko am nañ ko wara jëbulé fay ko toñ lool sa yoon nekul ci ni fala kalam law ay ni sawji fi fidaa'il habbi wa islamihi xana kay wal kalam fi hadha li sawjati soxna suñ ko xass tane mom lay moy cheikh baxam mu ngi ci def mom ni la wa in aslamathu len jëbulé nako fala shay'a di dara lu ho di ñeel jëkkar ji manam bu fekke soxna ci dawul boutiku jam bi togn lu jox ko kam togn ne ko far ko fayo jëkk ñu bëti ku fassé ko koy du mëna laaj jën walu jën illa an tuhabiya dade bu deca def lante ñek tanu tanu wañal nako dafu nisfil arshi fay genn walu lañ fay ca toñangi ga wa sharikatu ak bokale fihi ca jamba su fekke ni jambo bu ñu defalon cyan jigen ji te jamba togn ab jambo te jigen ja jël jamba jëppal ko koke ñu togn dañ ko sét waye lam tognon da neew mo mu jekki jekki rek jël jamba fété ko ko nga xamne kon dal yim ko fay ëpp na lool niki lañ togn koko dal xeymam juroomu jooni lañ ci waral na fay mu jekki jekki mom jigen jël jamba jox koko te jambo war na jar ñaar fukki jooni ak juroom amane ko loolu defal jekk wala manam defal ko lo xamne du ko ci wara def ko ay jëru la ndax day mëna légui ci jigen da may koko ñaar fukki jooni ndega mom toñangi juroomu jooni dong la doon tolol nga xamne légui bu fekkone mom jigen jiñ ko ciane ak jëkkal ji ko ciane won dañuy bok di fay toñangi ga ko ne ñaar jooni juroomu téemer dong lay joxe ko jëkkal ji sañ na kon day jox ñaar jooni juroomu téemer ke ñu toñ ba jox ko jambi tool bu ti ko nu bok mom jambi ndax soxna ci lim def mom way ki ñu fassal lim def mom da jëwdoot wa in fadat hulim jotté ko bi arshiha ci ak payam rek fa aqal la top lu ko yes lam yaqus kon kon du ko jelaat ila bi zalika nga rek ci lolé jambi da toñ jam ñu ko ci neewon dafa toñ waye joxé wuko da sét lu tolok lam toñ mu fay ko lam fay na ko sét da yamo toñ ga dong ba mutu ko sax fa su boba bu fekke jëkëram fassé na ko ci ñëk yé ñew bokkat ak ñu jam na kon fa mu fay lam wara fay ci toñ ga a ton gogé jigen ji fay mom dong ma mo jigen mom gor gi jëkërëm ji ko fassé faaw mu fay genn wal lool faaw mu rambu ci jigen ji genn wal lool ay ko insada ak donte eppon na ala qimatihi ci xeymam may wax ndegam la jigen ji fayal ci togn ga mom yam na ci kep ba mutu ko sax donte sax ku ko sét mopp xeymé jambi ndax togn ga reuy tuté bu ko gor gi fassé mom bëgg bokkat ak mom jambi faaw rek mu rambu ci ko lool wabi aksara bu fekke da ko jotté lu upp ger gañ ca wara nga fay nak da ko jotté lu upp pay gañ ca wara nga pay fakal muhabati kon mi ngi melne muhabati bi nga wessu legi ci jeble ga muhabat da di li firi moy def lan ta ñek manam defal ci koko lo xamni am ko ko mayale waye jadut da wax ni bu fekke ne jam bobu bam toñe jigen ji da ko joto moy da ko teye te fay toñ nga waye lam ci fay da ëpp nak melni war na ci fay ci toñ nga fukki jooni mom mu fay ja ñaar fukk ba fukk juroom kon neena jëkërëm ji nga xamni moko ciane won jam bi te tay ji mu fassé ko jëk wet batay neñu ko tanlo won ci ba jigen ñi defé muhabatu ci jëbëlé ga non lañ koy tanlo waati fi ñu taxaw tay té tanlo gi moy fayu khayru az-zawju bayna al-ijazati wa hadani rujuhi alayha bi shay'in wa dafihi laha nisf al-arsh wa musharakatihi bin nisf tanlo gi moy dañ ko wax ne ko bu lu nexé wéyel lim def rek té muñ bañ ko top dara lolu moy ben anam bi bañ dess nak moy limu fay limi bari bari te jadut nga rembourse ko genn wal ga wara ja deluna al mar'atu jigen ja bima ci la nga xamni an faqat dundule won nako ala habdin ci jam aw samarat wala meñnat manam da wax ni bu fekke jigen dañ ko ciane won ab jam ba meñnat mu da dundal jam ba ak topoto meñnan ma kana bañ ko sété nak ni ci téw cyan gi lepp da wara delu ci borom ndax day sey bo xamni cyan waru ja té mum téwon na cyan gi ba tambalé ci dépenses yi fam bu ki ab jam la mang ko daan dundal ba meññat la mang ko daan topto motax sala bi ne fi nikahin la yalzamu fihi mahrun ka nikahi tahyudin tuliqat fihi qabla albinay wa ka nikahin fasidin fusikha qablahu da wara delo lepp jambi ak lepp meñal na ñu ne kon nak le lam ci jodon def ci alali bop nak lolou lañ koy ramusé wajaasa dagal na xafu abil bikri balek bayu xit bi han nisfi sadaq wulis ken walu cyan nga xamna duxoli ci ngeek wet ga wa bahda talaq ak ci gannaaw pasema wa bahda talaq fofu lay daanu manam gannaaw biñ ko maye ki ngay def muy xek mu dal dikay fasé ci ngeek wet wa xamna fasé nako bagal way wet amuton ba nga xamne legi kon waran na jox ji waran na ko jox genn walu cyan man nga yow nit ci defo gi legi man nga bal ko genn walu cyan nako bal nako ma tejo ibn qasim neena nak waxablahu ak ci ndek sax makoy fasé li maslahati ngir maslah malik mom da wax ni ken suñu ko ci ndek muy fasé baga li fek possible do ko baye ken walu cyan ibn qasim ne bu fekke maslah tax sañes nako waaw man nga japp ni mom dal lu yag yag mom du ko wax te ci day son rek te xamna ne genn walu cyan gi ñu koy laaj bu ko fasé won tay dong moy te am bayiko waye bëgg ko nga ne ko nak legi parna la bal genn walu cyan gi te nga fasé ko xam lu fasé ko legi nga far ko bal genn tan la min lool masla tax ibnu khasim nangu na non ndax mali nangu na non mom lay wax na waxal huwa ndax loolu wi faxul ak deppu la ci ñaari kilifa yi wala juyo la tawilani manam daam ñu wax ni mali mu wax ñu wax ne sañu ko bal genn walu cyan gi te fasé ko mut la xal la ci jublu nga def ko ngir masla xat tax nga sañ ko nga xamne kon mom mo wax yi ibnu khasim ni safano am ñu ne dedet malik ibnu khasim ñoo bokk wax rek bu fekke ne masla tax mom mën nga ko bal xat te fasé wut su boba ko muy faq la fofu mom ñaari de gi ndam ñu wax ni mën nga deppal yaari wax yi wone ne malik mom bam ayé ku bal jëkkeer ju genn walu cyan nga fekk ñu fasé wut bu fekke du masla tax mu mo tax mu koy ayé ay bu masla taxé mom diko ibnu khasim nangoo nako ni su boba ko ñu deppo ñu ñaari wax yi soone nak mali lam wax mom wax ju dogu la nangul kenn ku baye genn walu cyan ko ko fasewut mo xam masla taxul nak su boba mu khilaf wa qabadahu nabna cyan ga mujburun aji saña forcé bu kilifa ko saña forcé wa siwan ak ka ñu denk day bëgg wax nak may yata wala qabd as-sadaqi manam kan mo wara fetio te cyan nga ci loxo manam bu ko jëkër ci day joxe kan moko wara nango ci mom ko kan nak neena moy bay ba nga xamne mo saña maye ci kaw forcé mo wara te cyan nga ñu tek ko ci loxo batay ka nga xamne bay ba ko denk domam dina ko sañ nga ko forcé batay koko mom lañu jox cyan nga bu teyo ci loxo ba sax bu fekkon dafa nekkon ku bay ba denk ne ko waral ma alali xale bu jigen bi waxuko forcé waye da ko denk rek soppandiko ci alali xale bu jigen ba batay koko it moy dangu cyan nga jox xale bu jigen bobé sarabina la bam ne wa qabada as-sadaqa waliyun mujbirun mun shamila al-aba wa wasiyahu batay wa qabadahu wasiyun min al-abi ala at-tasarruf fi mal al-binti kon man nga ni saña nangu cyan nga ñu joxaleen ko ci seen loxo ñu te moy ñi nga wax ni ki dess na dana ko waxaat mo jigen jo xamne mom lañ may jëkkeer te ku matum xel la ci sopandiku ci alalam su boba mom ci bopam bu tay moy jël cyan nga ñu tek ko ci loxo dana ko wax legi ci kanam su fekkee ne nag ci yeen jañ maye dafa nekk ku mata dim xel ci soppandiku ci alal te amul kilifa amul ci àtte ji ko mën a taxawu ba aji àtte ji dañ ko wóoloo diku kon dañu wax jëkkër ja ak kilifa gay maye ak seere ya nga xam ne ñoo fa teewoon ñu xool na can ka toll jëndal ko ci am yëpp ay waajtaay fexe bu yóbbal ko ko ci ab néegam wa suddi xaati deugal leef na leen wala lam taqum ak donti taxawut bayin fi ay séré tuté ñu gëm lañ wax ki ñu fa gogu sañ laaj tan gi bu ko laajé gannaaw bu né sankuna té wax du yalla cangu té du ci man dogalu yalla su baba donti amul ay séré yu séré lam waxit né sanku ga du ci ciobarem du ci ciagantem dogalu yalla yi tuté ñu gëm lañ wax du aaje wu jëkër jëmum du joxé waak gënën cian tam dañu leen deugal fi da'wahuma qabdahu wa talafahu aw dayahahu bila tahaddin wala tafridin wa bari az-zawju te jëkël ji mom setna jëkël ji kenn ko wax ni joxewata cian mom ñoo ñi wax ni sañ nañu laaj cian dal buñ laajé cian bañ jox leen ko kana bañ wax ni joxon ni ko ay yoon waye nak yalla def na ciobaram su boba lool lañu dal di japp jëkël joxé won mom cianu wacc na jigen ni moy muñ taxam ni ñak na ala rek ci ko dogalu yalla wa halafa way wat nañ ñom ñaar manam kilifa bobu sañu forcé ak wasiyu bi biñu waxé ni cang gi kat da sanku ni aaji woñu wat ni sanku ga du seen ciagante du ci ñom mo li jëglu ci wa halafa wara jaha deluna mom jëkkeer ja in talaqa ndem passene jigen ja fi maliha ci alalam ja in ay sarat ndem womalon na yawma dafi ci bisu joxe cianga jin moy joxe rek dafa wax ne bu fekke ne jeukeur gi da joxon cian gi kilifa ye nga xamni ñoko sañ laaj kilifa ye wax ne cian nga sankon te du seen ciobare legi nak gor gi wulbeti ku fasé jigen jojé te wetu amone kon legi war na jëlal genn walu cian te fekk na cian nga gis nga ne ñu ne kilifa yi ñu ko joxon neen sankuna mune kon legi day dem jigen di rembourser ko ci alali bopam cian nga sankuna way ne ko jigen di rembourser genn walu cian ci alali bopam loolu ñu koy teunk ci salto bu fekke bis bam koy jox cian nga amona alal ju tollok cian nga wa bu fekkon ni bis bañ koy jox cian gi mu jigen gi fekkan na mu amé alal ju mëna fay cian nga wa bis bobu dong lañ ñi sét lako jitu won ba bis bi nga xamni ci le gor gi taxaw di fay naan ñu wax sama gënal cian biñ ko sét ñi sét bis bañ koy jox cian nga bu fekke amon na komalu lu toll ñu cian gi rek su boba faaw mu wara rembourser gën walu cian gi jëkërëm jité ak ñakam gënaawu du tax gën walu cian gi wacc ko motax yawma dafi ay yawma dafi zawji as-sadaqa liman lahu qabduhu mimman taqaddama walau a'sarat yawm al-qiyamah wa hiya musibatun nazarat biha donte sax bis bi jeukeur ji taxawé ci fayu genn walu cianam mo fekk ni jigen ñak ñak ba amutul dara it waye bis bañ koy wax cian gi woma lon na rek du te fiñ tool ni mu amé genn walu cian gi muy bor ci awlosam fa in a'sarat yawm ad-dafh nak mi ngi non lam yarji az-zawju 'alayha bi shay'in wa musibatuhu minhu walau aysarat ba'da dhalika da wax ne fekke ni bis bañ koy wax cian nga boba ci ñak la ko fekk amutul alali bopam ju toll ni cian ni su boba bu li xewé ba jëkkeer ji war ko laaj genn walu cian du ko mëna laaj mom day ñak mom jëkkeer rek te bu woma laatoon ci gannaaw mom jigen ji du tax mu fayu ko ngir komal ko bëre bi nga tollu kat moy in talaqaha qabla al-bina'i wa huwa mimma yughadu alayhi wa lam taqum bayyinatun ala halakihi manam day fekk boba mom koy fassé ci jëkke yi tan nga itam don lo xamné dañ ko dox mën na ci jup nam di wax ay lay tayit amul ay xéré yenn yu xéré tek ci bëtt né mom ko ci dëgg dëgg jup la mu ci kon atté yi fofu lay taxaw jotta na no leer sax lu demé ni ci gannaaw ay tekkale yaato yaato yagu dara man nga ca delwat wa innama yubri'uhu naka dana ko setal mom kilifa goge laaj cian gi shira'u jihasin jënd am yeb tashhadu mom dana séré bayyin fi ay séré bi daf yi ci ak jinam manam ci ak joxam la hañal jigen gi yena kilifa gi sañ laaj cian gi nak bu ko laajé bañ jox ko lay tax jaanu wacc moy mu jënd ci am yeb ay séré séré yeb mom mu ci jënd mu jox ko jigen ji su boba jangam wacc na kilifa gi aw ihdarihi wala tewal bi yeb momé baytal binaay neegub seyba tay bu fekke ay séré séré na né jënd na ci am yapp ca leen ko joxoon ba yobbu ko ci neegub seyba tay kon jaanu wacc mo ci defo aw tawjihi wala aljubanin ilahi jëm ci neegub seyba bu fekke séré mu ñu ñu sérné mom séré na lam jëndoon ci yapp ag na ci neegub seyba waye mën nañu séré ni mom jënd na ko ba yebale ko mu jëm ci aw tawjihi nañu séré ne mom jënd na ko ba yebale nañ ko ci yobbu waye ñoom nak topuñ ci diko top ba ndugul ko ci neegu su baba du té jaanu wacc na jëkkeur joxewon tum jaanu wacc na wa illa day delu ci bu fekke ne mujibir bi nga wax ba wasiyu kenn amu ci wa illa ndem amut kilifa gu sañu force ba wasiyu bay laacc ci ngi kon falmal atu kon jigen ji ci bopam mo koy laacc mo koy nango na bu fekke ne kilifa gu maye won jigen ji gu wara laacc ngi ne ko bi kon jigen ji ci bopam bu fekke xelam matna bam sañu soppandiku ci alalam kon mo moy laacc na bopam gi kon bu jëkke jige joxe nako tek ci loxom motax mu ni wa illa mu yakun li sawjati mujibirun wala wasiyun wala muqaddam qadim manam da wax ni rek bu fekke ni soxna ci amut kilifa gu koy layal cian gi kon jigen ji ci bopam moko wara laaj moy fal mar'atu ar-rashidatu taqbidu sadaqaha fa in qabadathu wa ghabat alayhi wa dahat talafahu aw dayahahu suddiqat bi yaminihi fala yalsamuha tajhizun bi ghayrihi ni ngi ndeyu nga xamne xelam matna bu tege cian nga ci loxom gana ba mu ne ah mom day dafa sanku ni su boba itam kon ni gëm lam wax goor gëd ko sañ wax forcé na ko faaw nga wut no waji ci sawalu bop faaw nga wut no waji bala nga ñaw wa in qubida ndem nga beef ni cian nga ittabahatu kon jigen ja topi ko fi ku nut awi sawja wala jëkër ja manam bu fekke ne ki laaccan gi bañ jox ko do ko wotone laacc ndax lu kenn nit ñeñu la waxon waye teewul jëkkeer ji moom jox ko ne kon jigen bi moy seet bu ko nexé legi topi waajo ji laaccan gi teewul ko na laacc ne ko fay mako bu nexé tam topi jëkkeer gi nga xam nga jëkkeer ji moom mo sagan ndax bala joxe cyan da ko wara jox kam ko wara jox waye nit ñu laacc ko rek ne ko joxel cyan jigen sangam gi nga wara joxe dal koy jox ko woon ko na def tax kon kum ko ci laaj rek sañ nako wala waqala donte waxon al abu bayba bahdu al ishhad ci gannaaw sere lo bil qabd ci ngum cyan nga ne lam aqbidhu ngamuma ko won kat halafa kon wat azawj jeuker ji fi kal hasharat al ayami ci lu melni fukki fan manam bay bi kilifa gi dal nga xamni mo wara laccan gi da wax ni laaj na cyan gi ban jox nañ mako dal koy séré lo kana bu mu ne wax du yalla ka dama rafa njott ci mo xamne dana ko joxe rek ak bëgg rafa tak ab deram rek motax mo waxan ni séré leen jox na mako waye joxuma ko ci ke gi noni mu ko waxon de la am joxna ko rek kon xam nga ab jiwo ngok mu ne kon bu fekke ni yagg gu da tollu ci fukki fan ba ci fan juroom dana jëw jëkkeur ji waat wané né noné mu waxon ci ay séré noné mu wuté won ay séré né joxna ko non la amé joxna ko cyan ndé bu xosé wéssu fukk fan juroom mom jëw wéra yoy du aajo jëkkeur ji waat sax faslu idha tana saha ndem xëccionté nañu fi sawjiyati ci ak nek di jëkkeur mba nek di soxna nga ne fi saw jeet ci dencante rek mo gëna gatt sabatat kon mu sax du bayina tin ci ay séré manam goor jigen buñ xëccio goor gi ne jigen ji dama la tak ngay sama soxna jigen ni ko dedet takoma wala jigen ji ne goor gi dama la may ngay sama jëkkeur ni ko dedet man duma sa jëkkeur may ni wala lolu moy attanasu fi saw jeet lolu neena séré dong ko mëna sax so ne ki sama jabara faaw nga taxawal yaari séré yu séré may dind ko may doon sa jabar bu jigen ne ki sama jëkkeer la faaw ñu laaj ko yaari séré yu ko séré ki may nañ ko ko muy jëkkeer wala mako meuna sax wala bi samahi ak donte ci deg la nak bi dufi and ak nanduma wa duhani ak sahar la ak sahar saharus xew ciedo xew wedga manam da wax ni nak sere ya donte sax woni lu sere nañ may ga waye dañu sere ne dañu won de di deg ñuna diw mu gor mi tak na diw mu jigen mi ci jan go xamni nangam la lañ cey téwal nangam la da ci jëm app nangam la kilifa am diit moko kumay lolé ñu dañu diko deg bu amé séré yi séré non sax mu doy ci ni la ko ki wax ni diw mi sama jëkkal la ba diw mi sama jabar la deug la am lay wax na walaw shahidat al bayyinatu bis samahi al fashi bi an qalat lam nasal nasma'u min as-siqati wa ghayrihim anna fulanan tazawwaja fulanatan bi sadaqin qadruhu kaza naqduhu kaza wa muajjaluhu kaza